राम सरदस स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2007 तारीख अनुसार 21 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मेरी बात सुन करके आप उकता जाओगे क्या कहता है मनुष्य जन्म मिला है केवल मुक्ति के लिए धन संग्रह करना भोग भोगना यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्ग पर्यंत भाई इस शरीर का फल विषय नहीं है स्वर्ग ये भी नहीं है ये केवल कल्याण के लिए है। इस बात को याद रखो आज मन में जमा लो केवल उद्धार करना पड़ा जग का तो महत्व दिया है यही बड़ी गलती हुई है आपके सामने नाशवान शरीर है पदार्थ सब नाशवान है आपके सामने है ये कोई छिपी हुई बात नहीं है सोरे सभी आज से 100 वर्ष पहले नहीं थे ये भवन है 100 वर्ष के बाद में शायद थे नाशमान दिखता है फिर भी उनमें आशक्ति है अब क्या बताओ बताओ नई बात को तो बताओ भाई हाँ तो 16 बात दिखी है फिर नहीं आती फिर नहीं घोड़ा थे नहीं नाश पुरुष का जोड़ा थे नहीं है काशी काया मना से थे थे काम ग्रंत जो जो नंद्रिक हुए थे तो का संत सब नाशवान प्रत्यक्ष दिखता है सामने आदमी मरते हैं फिर भी आप चेत नहीं करते तो क्या बताओ बताओ इतना चाहिए इंसान मन से रहित हो जाए ठीक है विचार करो मैं तो प्रार्थना यही है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आपके लिए मेरे लिए संसार के लिए सबके लिए थे सबके लिए दूसरे प्राणियों के लिए भी थे संसार के लिए थे, भविष्य के लिए थे, सब के लिए थे। नाशवान है पदार्थ, जो सेवा कर दो वो अपना लाभ है, संग्रह में लाभ नहीं है। जोर जोर धन कर मान रहे मन मोद, मधु माखी जो मूड मन गिरत काल की गोद। राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ, जो अपना इष्ट हो, जो अपना नाम हो, जो स्वरूप पैदा लगे उसमें सच्चे हृदय से लग जाओ, निहाल हो जाओ। सच्ची बात ये कोई साथ रहने वाला नहीं है, ये विचार करो, ये केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ये विचार करो क्या साथ मिला है और क्या ले जाओगे। कृपा करो हमारे साथ कौन रहेगा, क्या स्त्री पुत्र धन संपत्ति देव घर रुपये पैसे साथ रहेंगे, तो क्यों भरा देखो। वही साथ मेरे भरा नहीं है, एक परमात्मा है, वे साथ रहेंगे। नरक में जाओ तो साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो साथ रहेंगे, मृत्यु लोग भी साथ रहेंगे, वे साथ छोड़ेंगे नहीं, दूर साथ रहेगा नहीं। इनमें झूठी वैसे बोलो संग ना करो, क्या साथ में रख सकते हो, साथ में क्या रख सकते हो, बोलो। निशंक हो गए, साथ में क्या रख सकते हो ये बताओ। क्या रुपया साथ में रख सकते हो, क्या घर साथ में रख सकते हो, क्या माता पिता को साथ रख सकते हो, क्या स्त्री पुत्र को साथ रख सकते हो, कुटुंब को समाज को साथ रख सकते हो, नहीं रह सकते तो समय क्यों बर्बाद करो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान साथ रहेंगे। आप चाहे तो रहेंगे, नहीं चाहे तो रहेंगे, मानो तो रहेंगे न मानो तो ही रहेंगे, आप स्वीकार करो तो ही रहेंगे न स्वीकार करो तो ही रहेंगे, वो तो रहेंगे। दोनों से ही पहले प्रेम करो, और उनके लिए मौका मिला है, बड़ा सुंदर मौका है, अवसर अच्छा है। सच्चे हृदय से लग जाओ, कृपा करो, कोई साथ रहने वाला नहीं है। किस बार धन कमाते हो, किस बार संग्रह करते हो, साथ तो चले ही नहीं, कौड़ी एक साथ है, सब यहाँ कहीं रह जाएगा। बरसों तक मेहनत की और कुछ नहीं, परसों तक मेहनत की मेहनत धन कमाया है, अच्छा मेरी खोटी एक साथ सच है झूठी बताओ तो सच्चा दे में साथ में चला गया धन कमाओ भगवान को भजन में वो साथ चलेगा। भाई साहब बंधुओं का बंटवारा भी नहीं होगा, राज भी नहीं ले सकता, टैक्स भी नहीं लगता, केवल आपका है, केवल आपका धन है, असली धन है, असली सबसे शांति देने वाला, आनंद देने वाला, विपत्ति दुख से सुधारने वाला, आनंद देने वाला ऐसा धन है, वो कमा लो। और शंका हो तो पूछो, इसमें शंका हो संदेह हो तो पूछो। साथ में क्या रहेगा, साथ में क्या चलेगा ये सोचो। कोई साथ नहीं रहेगा, ये शरीर भी नहीं रहेगा, कहीं भी वैष्णव नहीं तो कीड़ा पड़ेगा, भस्म हो जाएगा, ऐसा भिषा हो जाएगी। चेत करो चेत होश में जो नहीं सोचो साथ क्या रहेगा, आपके साथ क्या रहेगा ये बात सोचो बताओ। क्या शरीर को साथ ले जा सकते हो, क्या कुटुंब को साथ ले जा सकते हो, क्या घर को साथ ले जा सकते हो, क्या रुपयों को साथ ले जा सकते हो, क्या ले जा सकते हो बताओ। नारायण भगवान को सुख देंगे घर पहचान, भगवान से पहचान करो और साथ रहेंगे। सजनो सोचो तो स्वयं सोचो, मेरे कहने नहीं सोचो, क्या साथ में ले जा सकते हो, यह शरीर भी यहीं पर रहेगा, होश सुनाओ होश में, ठीक है तो छोड़ दो बताओ, आप बताओ। अरे ठीक है तो इसी में लग जाओ, ये संसार काम यू ही चलेगा, न पाओ तुम सार न कुलता प्रतिकूलता आग न आती रहती जाती रहेगी, रात में साथ में कुछ रहने का नहीं है। भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, अद्भुति किसी साथ चलती ही नहीं, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, उसे पहचान लो, अद्भुति साथ चलेगी नहीं, दूसरी से मोह कर रहे हो, बड़ी भारी हानि होगी, रीत रह जाओ रीत, भगवान प्यारा लगे निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, भगवान ये तो नाम प्रीति हो जाए निहाल हो जाओगे। प्रत्यक्ष में गोस्वामी जैसे महात्मा संत भगवान को भजन किया। स्वयं सोचो, दो बात करो, साथ लाए क्या थे, जाओ भैया। शरीर भी हमारे पेट में बना है, ऐसा पड़ ही जाएगा। जब शरीर भी साथ नहीं चलेगा तो क्या चीज दे सकता है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो भगवान को। निहाल हो जाओगे, अच्छे अच्छे शांत हो गए, ये बात कह गए भाई, तुम्हारा कोई नहीं, तुम किसी को नहीं। क्या मोह चलने वाले स्त्री पुत्र साथ चलेंगे? किसी के बह मत हो जाओ भाई, वह साथ चलेंगे। भगवान तो साथ छोड़ेंगे नहीं, संसार साथ चलेगा नहीं, दोनों बातें रहती है। भगवान तो साथ छोड़ेगा नहीं, संसार साथ चलेगा नहीं। अकल हो तो भगवान में नहीं जाओ, बस होश माओ, होश मा, होश मा, होश मा। अपने साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और साथ रहेगा नहीं। सच्ची बात है, जब अंत में जैसे आत्मसंबंध हुआ, अब इसे पहना कर दो, ये अंत ही तो तजे गए पामर तो तजे अभी थे। आप दुख पाओगे तो कह दे भाई, बाहर बोलो तो हम दे दे, ये तो तू ही भोगा तेरा, सब जवाब है। कोई साथ चलेगा नहीं, पर तब खाना नहीं पड़ेगा, पर शोक पड़े तो दुख पाओ भाई, सिर्फ धुने धुने पछताए, काल है काल में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, हाय मैंने कुछ नहीं किया। चेत करो तो बहुत बढ़िया है, इतना समय है, नहीं करो तो आज दिन तक का समय चला गया, ऐसे बाकी रहो समय चला था। अभी आत्मा है, गई जो गई, अब राख रही को रह गया, सो भगवान में यह भी चला जाएगा, कोई बात सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पौन जटे जाए। सच्चे हृदय से लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ऐसे कई बातें मैंने सुनी है, देखी है, कोई साथ में नहीं हुआ। एक माई थी खेत में रहने वाली, दो कोना उड़े छह कर गई, आग लग गई तो बच रहे भीतर, बस खोदा देने में जल गई। सर दो तीन दिन में दुर्गंध आने जमरा दूध दिखा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संत गए भिक्षा में तो वहां से बात करी के राम राम सुन शांति मिले। भयंकर दूध दिखा राम राम राम राम राम। बीरा नाम था उसका, मेरे परिचित थे। और कोई साथ नहीं है, फिर छूटी अब जरिए सावधान हो।